Heulanan kaularik nanya ke naon hartina semar. Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan dakna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Mana nu dituduhkeun ku Quran? Kurunyong katerangan wanah nu akrobu ilahi min habli warid. Urat beheng jeung beheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktina, buktina dina nu mere jeung nu dibere. Buktikeun. Sok geura mere udud kana sungut. Ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian. Urang hirup di dunya teh meunang pancen pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian pikeun ibadah. Jadi siling dikabuat ka sawarga teh ka dewa teh naon? Ku hayang di dewa-dewa wae. Anu akhirna poho kana jati dirina. Hayang di semah-semah wae. Oh, tapi loba panjelema nu nyembah ka dewa, heukeun mae eta mah urusan nanangan kuring mah ka dewana langsung. Dek nanyakeun naha dewa teh nyaho teu ka pangeranana. Kitu silingnya nya. Lain batara guru Allah teh kade. Eta mah makhlukna keneh tapi ayeuna dina waktu ieu batara guru teh pikah hayang disemah-semah. Di dewa-dewa ku sararea. Weh ku kitu jamur euy. Kumaha atuhna? Kuring dek mancat ka sawarga. Ah dek milu we tuh. Hah hayu we ngan wayahna lamun milu ka kuring kudu daek capena. Kudu sanggup laparna jeung hanang. Eh eta aing ulah. Hayang seubeuh he milu aing mah. Anu penting aing geus beuteung seubeuh irung ngebul sakumedet. Kitu. Mun ngalaman sangsara aing mah. Pokona mah aing hayang cukup we lah. Turun rezeki wah rezeki ka mana-mana ge. Saha ulah kaget teh Gusti Batara Kresna sialah mangkaning eta mah deuleu cicing nah muni meunawe ku sieun si eta mah jelema mah ulah sieun pamawani cicing gemlengkeun hirup teh Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sampun dumugi datengarsa pun niraha ngandika dawala abdi Gusti Semah haturan rawuh kulan cumping ka tempat anu kieu kersa rerumpaheun. Nuhun pot dawala nuhun. Cageur maneh sae sae kulan. Nuhun. Nuhun. Sareng saha kaula nyorana? Aya pikir saeunaon kulan? Aya hal-hal anu bakal ditepikeun. Ngeunaan abdi bade ngagugah tening. Bener. Sumuhun. Dawala abdi dek ka sawarga sumuhun iraha ayeuna kulan kaula dek nanyakeun jalma nu bisa asup ka sawarga teh nu kumaha nyangka keneh weduk aya di ratu gagah aya di menak abdi mah moal bade ngalalangkungan jalmi miskin jalmi heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya miskin ku harti tuna pangabisa jauh ka ngabogaan ilmu bisi maneh teh nyaho bisa na jelema abus ka sawarga teh jelema anu geus biksu-biksu apa biksu-biksu naon kulan manusa anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusaanana sumuhun di mana ngahutang tara ieu make teu bayar di mana nginyeum tetep sok mulangkeun di mana kata latahan sok ditepikeun jeung salila mangmelangkeun ka maneh lain suudor lain nyangka goreng ka maneh lain nyangka teu sumuhun ngan dina lebah dieu mangmelangkeun teh naha maneh geus nepi ka lebah dinya jadi manusia geus nyahon ta maneh nepi ka lebah dinya tebih kulan jauh sumuhun atuna ka aya mah wadianan maneh ngancat ka sawarga nah eta dulu dola cuma tak cing hati-hati leuseun teh gade kudu sacekna nila sapasna teh dulu rupi syaratna hoyong jadi manusia kitu kumaha ulah jauh heulana maneh mah boga kolot anu ngaran Semar bisa maneh ngahartikeun Semar timiti wujud timiti ngaran nepi ka wujud jadi maneh asal bisa ngamalkeunana Keulaanan kaula rek nanyakeun naon hartina Semar? Bapa maneh we. Sumuhun. Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Alam mana anu kudu disaksi ku anjeun? Keulaanan diri sorangan. Margi dina diri sorangan oge ieu teh para ahli teh seueur. Di antarana ahli ningali panon, ahli ngadenge ceuli, ahli ngambeu irung, sareng sajumlah anggota badan teh ahli wungku. Tah, heuraanan geura raksa jeung riksa para ahli nu aya dina wujud maneh. Nya eta sarah jeung satujuan nunggal dina raksa. Nepi ka hartina wujud Semar teu make baju naon? Semar buligirna teu make baju teh lain hartina teu boga. Nanakeun buligir Semar teh hirup di dunya teh teu ngagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan. Sabab datangna ka dunya buligir balik oge bakal buligir deui lakot jitu muna puroda ngaligincing. Mulihna ka anjeunna teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu solenang-solenang acan dibowehan ge kunu hirup. Kumaha cukup. Ai kuncung, kuncung hartina jadi di tengah-tengah dina munmunan. Naon? Hartina panteng kana kagungan abdi-abdi sadaya oge istiqomah dirina. Anceg panceg teu unggut kaliluan teu gedag kaanginan. Cicing dina hiji akidah, ulah dek luak leok, akidah ulah ditukeurkeun kana supermi. Sabara hiji jumlahna kuncung Semar? Aya oge nu nyaurkeun 360 lamar. Aya oge nu nyaurkeun 89 lamar. Nu mana nu bener? Duanana ge teu lepat. Naon sababna? Margi 360 jumlahna 8, 89 jumlahna 8 kene. Contona 360 3 6 0 dibijikeun 3 jeung 6 8 8 jeung 0 8. Ayeuna nu nyaritakeun 89 leres keneh. Naon? 8 sareng 8 18. Ari angka 18 teh hiji jeung 8 ari hiji jeung 8 teh pan 8. Waduh. Nu margi angka 8 mah kulan dicanak aitu ka dieu ge balik deui ka 8. Contona, hiji kali 8, 8. 2 kali 8, 18. Hiji sareng 8 teh 8. Ari 3 kali 8 27. Ari 2 sareng 7 8 keneh. 4 kali 8 3 genep. Ari 3 sareng genep 8 keneh. 5 kali 8 45. Ari 4 sareng 5 8 keneh. Deui deui deui kulan ari Quran teh seueurna 3 oh genep rebu genep ratus genep puluh genep ayat. Genepna aya 4. Genep kali 4 24. Sabara jud ai Quran 30. Ai 30 jeung 24 54. Ai 5 jeung 4 8 keneh. Nu mawe eta Quran teh pituduh. Mana nu dituduhkeun ku Quran? Heulaanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan. Contona nuduhkeun ka mana? Contona nuduhkeun kana diri sorangan yen dina diri sorangan ge aya liangna 8. Liang manusia teh aya 8. Di antarana panon 2, irung 2, opat, ceuli 2, genep, sungut hiji, 7, nya di hanape 2 liang deui. Bisa dikajarokeun deui? Tiasa. Contona, hiji panon jeung awasna, 2, 2 irung jeung ameukna, 3, 3 ceuli jeung dengena, 4, sungut jeung ucapna, 5, 5 ati jeung pikirna, 6, 6 sarap jeung rasana, 7, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna. Kasapuluh, kasapuluh tunggal ngawujud nyata wujud jeung hirupna. Ari nafsuna, nafsuna ge kitu. Di antarana amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah jeung kamilah, ngan cikna nyaeta dina baliyah jeung nuroniyah, 10 tunggal teh. Deui anu 8. Aya nu 6.666 ayat teh disingkat jadi surat Al-Fatihah disebutna Ummul Quran. Tungtungna in aya 8. Buktikeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. ia kana budaya kasangin ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kasalapan kasapuluh nu bacana disingkat deui eta Fatihah teh jadi surat al-basmalah hay kitu bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang buktikeun bismillahirrahmanirrahim kasapuluh nu bacana disingkat deui eta bismillahirrahmanirrahim teh jadi ba shin mim buktikeun netekan ucap jeung lampa be shin mim sumun ai be na bari ul baroya ai shin na satrol atoya ai mim na mutil atoya naon ari bari ul baroya nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ari shin na satrol atoya naon nu nulungan jeung nu ditulungan mim na mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere kurunyung e katerangan wanah nu akrobu ilaihi min habli warid urak beheng jeung beheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktina buktina dina nu mere jeung nu dibere buktikeun sok geura mere udud kana sungut contohna kaula udud teh saha nu dibere sungut anu mere leungeun geuning nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh saha anjeun teh nu sabenerna nunulungan jeung nu ditulungan contohna sok gagaro minangka saha nu digaro dada nu gagaro leungeun geuning nu gagaro leungeun nu digaro awak nu nulungan anjeun nu ditulungan anjeun aya naon dina anjeun teh jeung saha anjeun teh nu sabenerna da disebut Kresna sote ceuk indung bapa aduh saha anjeun teh nu sabenerna nu rek diaku ku anjeun teh saha jeung mana nu rek diaku ku anjeun teh dawala abdi nun prak buktikeun dina amal sumuhun sae kula dek balik jig doakeun cing salamet ngarti Kresna mah hay Bima mah teu ngarti jo jebet-jebet teh neungeulan heuh ta eta dasar kaimanan katakuan teh deuleuh nya matak kajadikeun pamimpin teh kitu anu iman nu takwa da ceuk dina agama oge ceuk kacamata agama he nu iman omat maneh ulah ngajadikeun pamimpin di dunya ieu pamimpin sanajan dulur maneh bapa maneh kulawarga maneh kulawadat maneh mang maneh alok maneh jadi pamimpin ulah dijadikeun ku maneh sahingga eta jelema masih keneh micinta kana kakupuran nya lamun dipilih ku maneh eta nu kukupur sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih sajadi kitu sing ngene. Mata kudu gagugu kana omongan aing geus ngene. Aye dewek kadenge aye dewek ngomong teh dengekeun bisi lain. Mangga Raka Prabu mangga. Nya. Ih ngelmu mah kudu terus leuh. Sanajan nepi ka negeri Cina dengan ilmu mah terus kulantaran Cina loba di urang di dieu we. Heulaanan tanyakeun bagbagan ekonomi teh kumaha carana ekonomi teh. Ulah dimusuhan ku urang. Nya, teu da dulur urang teh ge. Nya, sakitu deuleuh. Masalah ekonomi urang teh kudu kudu nyaho. Naon ekonomi? Supaya sesuai ekonomi urang teh bari kitu keterlentengan ini. Ekonomi sesuai ngoh satu lamun aduh ampun mun percis dadeganna ge kieu pisan anu penting otakna dulu hayu atuh rek melu ka sawarga tapi ulah tuna tina tatali karuhun urang mipit amit ngalak mentah heula kana jadi kolot urang menta restuna sanajan kolot teu ngawidian urang tetep urang hormat urang menta idin doana sabab naon indung tumurah hayu bapa tangka darajat lamun hiji anak dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangrat bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruh hay mata pusing anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangi kokotor eta dorakati indung ti bapa Bujurna jadi ustaz sering mah. Nya, Ayo aja dina naon. 6.